نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة، عزيز ومحترم arkadaşlar, malumunuz çocuk terbiyesi hakkında dördüncü dersimize geldik. Bu sohbetimizin, bu dersimizin ilk mevzuu, ilk konusu vaktinde oynamak konusu. Tabii çocukların namaz vakitlerinde, özellikle de cuma namazı vaktinde oynamalarına, oyun oynamalarına müsaade etmemek gerekir. İzin vermemek gerekir. Zira Rabbimiz aslında helal olan alışverişi namaz vaktinde, yani cuma namazı vaktinde yapmaktan bizleri alıkoymakta. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyurmakta. Tabi daha önceki derslerimizde de zikretmiştik bu hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece karardığı zaman ve akşam olduğunda çocuklarınızı alıkoyunuz der. Zira o sırada şeytanlar yayılır. Öyleyse o sırada şeytanlar yayıldıkları için güneş batmak üzereyken, güneş batımı esnasında çocukları oyundan alıkoymak gerekmekte. Peki. Ayrıca vaktinde oynamaktan açıldı. Top, futbol fanatizmi akılları götürmüş, yürekleri elden çıkarmış. Allah yolunda sevmeyi ve Allah yolunda nefret etmeyi bir kenara iten stat çılgınlığı, bütün bunlara karşı da çocuğun disipline edilmesi gerekir. Zira çocukların pek çoğu top oynama ve takım tutma fanatiği haline geldikleri için bu vakitlerde namazlarını terk ederler, cuma namazlarına gelmezler. Aleykümselam. Ve bu şekilde istek ve arzularının peşinde koşuşturup dururlar. Ve vaktin zamanın dedikoduyla dolmasına da sebep aynı zamanda. Böylece bu top fanatikliği insanlar arasında düşmanlık meydana getirmekte. Bir takımın diğer bir takımı yenmesiyle İnsanların içleri kin ve nefretle dolmakta. Çok daha tuhaf olan bir durum da bu kulüplerin, futbolcuların, medyanın kışkırtıcılığı ile, yani artık durum onur kırıcı bir duruma gelmiş şu an dünya üzerinde, her yerde seviyesiz bir noktaya ulaşmış. Ve çocuklarla birlikte, yetişkin çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte pek çok baba da bu duruma maalesef düşmüş. Hem çocuklar hem babalar. Mesela biz Belçika'nın Fransa'yı yenmesinden veya İtalya'nın İspanya'ya yenilmesinden ne kazanırız, ne kaybederiz? Aynı şekilde bir Türk takımı başka bir takım tarafından yenildiği zaman neyi kaybederiz, neyi kazanırız? Mısır Kuveyt'i yenmiş yahut yenilmiş. Kazancımız, zararımız nerede? Bir de yerli takımın yabancıları yendiği zaman, yabancı bir takımı yendiği zaman veya yabancılar yerli bir takımı yendiklerinde dünyamızla ilgili olarak bize neler yansıyacak? Yanı sıra namaz kılmayan, zikri terk eden, Allah'ın kitabından, dinden, imandan, peygamberden habersiz bir top oyuncusunun tutkunu, fanatiği haline gelmemiz ve vakitlerimizi o kişiyi övüp savunmakla geçirmemiz devamlı surette. Yolda yürüyoruz arkadaşlarla, toplanıyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında devamlı surette sohbet mevzuu, top, oyuncular, işte kaledekiler, savunmadakiler, yenenler, kaybedenler. Hep bunlar hem dinimiz hem de dünyamız için utanç verici hususlar değil mi? Bir de sırf top oynamakla mahir oldukları için çocuklarımıza bazı gayrimüslimlerin adlarını vermemiz, bunu yapan Müslümanlar da var. Gayrimüslimlerin adlarını, topçuların adlarını çocuklarına vermekteler. Yozlaşmanın bir parçası bu. Bir kimsenin mesela çocuğuna ahlak açısından şaibeli olan, diğer taraftan uyuşturucu propagandası yapmakla suçlanan gayrimüslim bir oyuncu olan Maradona, Maradona'nın adını vermesi yahut çocuğunu ona benzetmesi. Aferin oğlum, Maradona gibi oynuyorsun, Maradona gibi vuruyorsun demesi gerçekten çirkin bir durum. O halde Müslüman kişinin kendi durumunu ve kişiliğini düşünmesi gerekir. Çünkü körlük gözlerde değil arkadaşlar, körlük göğüslerdeki kalplerdedir. Kuşkusuz dinimiz yükselir. Ondan yüksek olunmaz. Kuşkusuz kıyamet gelecek ve onda da şüphe yok. Şüphe bulunmamakta. Allah kabirlerde bulunanları diriltecek ve her bir kavim, her kim hangi kavimi severse onlarla haşrolunacak. Kıyamet günü onlarla birlikte aynı meydanda toplanacak. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir der Allah-u Teala. Dolayısıyla zamanı ölçülü kullanmak gerekiyor. Müslim'in sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden olan Hanzala el-Useydi'den şöyle dediği rivayet olunur. Hanzala adlı sahabe, Ebu Bekir'le karşılaştım. Bana nasılsın Hanzala dedi. Dedim ki Hanzala münafık oldu. Dedi ki Subhanallah, ne diyorsun sen? Şöyle dedim. Biz Resulullah'ın yanındayken o bize cennet ve cehennemi gözlerimizle görüyormuş gibi hatırlatıyor. Resulullah'ın yanından çıktığımız zaman ise hanımlar, çocuklar ve dünyalık işlerle uğraşmak pek çok şeyi bizlere unutturuyor. Ebu Bekir bunun üzerine Allah'a yemin ederim ki biz de bunun benzerleriyle karşılaşıyoruz der. Bunun üzerine ben ve Ebu Bekir, yani Hanzala ve Ebu Bekir Resulullah'ın yanına gittik. Ben ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Bunun üzerine bu da ne dedi. Dedim ki biz Resulullah'ın yanındayken o bize cennet ve cehennemi gözlerimizle görüyormuş gibi hatırlatıyor. Resulullah'ın yanından çıktığımız zaman ise hanımlar, çocuklar ve dünyalık işlerle uğraşmamız bize pek çok şeyi unutturuyor. Bunun üzerine Resulullah 3 kez nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim yanımda olduğunuz durumda ve zikirde olmaya devam etseydiniz, yani hayat dışarıda olduğunuz zaman da benim yanımda olmuş gibi o duruma devam etmiş olsaydınız, melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarınızda sizlerle tokalaşacaklardı. Yani çok üstün bir seviyeye ulaşacaktınız. Lakin ey Hanzala, bir saat ona, bir saat buna ayrılmalıdır buyurdu. Demek ki bu hususta kişinin muazeneli ve ölçülü olması istenmekte. Müslim'deki diğer bir hadiste bu rivayetin başka bir varyantı var. Biz Resulullah'ın yanındaydık. O isnada bize vaaz ederek cehennemi anlattı. Yani ateşi anlattı. Sonra ben eve gelerek çocuklarla gülüştüm ve hanımla oynaştım. Ardından da dışarı çıkınca Ebu Bekir'le karşılaştım ve durumu kendisine anlattım. Bunun üzerine kendisinin de benim anlattıklarımı yaptığını söyledi. Sonra Resulullah ile buluştuk sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ben ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Yapma dedi. Ben de durumu kendisine anlattım. Ardından Ebu Bekir kendisinin de benim yaptığım gibi yaptığını söyledi. Bunun üzerine Resulullah Hanzala bir saat ona, bir saat buna ayrılmalıdır. Eğer kalplerimiz anlattığım zamanki gibi olmaya devam etseydi, melekler sizlerle tokalaşacak, hatta yollarda size selam vereceklerdi, buyurdu. Evet arkadaşlar, bir saat ona, bir saat buna ayrılmalıdır. Bir saat çocuklarla mutlu olmaya, bir saat ibadetle uğraşmaya ayrılmalıdır. Nitekim Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Bu hoş, güzel bu şekilde hem dünya ile hem de ahiret ile olan iştigal çok güzel bir şey. Müslümandan talep edilen de bu. Ama bizlerin maalesef tek tarafta yer almamız hüzün verici. Bizler bir saat, o bir saat bu şeklinde keşke yapabilsek, bizler 24 saatimizi maalesef dünyaya vermiş insanlarız. Dolayısıyla bunun iyi bir şekilde herkes tarafından muhasebe edilmesi gerekmekte. Çocuğu küçük yaşından itibaren ibadetlere alıştırmak gerekmekte arkadaşlar. İbadetlere, iyiliklere, kötülükten sakınmaya alıştırılarak çocukların eğitilmesi gerekmekte. Öyle der şair, bizden olan gençlerin yeni yetişeni yetişir babasının alıştırdıkları üzere. Yani baba çocuğunu ne şekilde alıştırırsa çocuklar da o şekilde yetişirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan birisine sen daha önce yaptığın iyilikler üzere Müslüman oldun buyurmuştur. Sen daha önce yaptığın iyilikler üzere Müslüman oldun buyurmuştur. Yani Müslümanlığa girmeden önceki yaptığın iyi hasletler seninle kalacak. Hatta bu iyilikler Müslümanlığından sonra artacak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar prensiplerinden birisi de çocukları küçükten itibaren ibadetlere alıştırması. Buna teşvik etmesi, bu hususta emirler vermesi, talimatlar yağdırması. Bakın şöyle buyurur. Çocuklarınıza 7 yaşındayken namazı emredin. 10 yaşındayken namazdan dolayı onları dövün. Eğer kılmıyorlar ise. Dövün ve yataklarını ayırın. Oysa bu yaşta çocuklar mükellef değiller, sorumlu değiller. 10 yaşında. 10 yaşında kalem yazmıyor. Mükellefiyet başlamış değil. Ama buna rağmen böyle bir ilahi emir var. 7 yaşında emredin, 10 yaşında kılmazlarsa dövün diyor. Ta ki çocukların ibadete, hayır hasenata alıştırılması babından. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekat hurmalarından bir hurmayı görür. Torununun ağzında. Ufak çocuktur, daha ne yaptığını bilmeyen bir çocuktur. Der ki, pis pis, biz Muhammed'in aile fertlerinin zekat yemediğini biliyor musun? Yani biz zekat yemiyoruz. Zekattan topladığımız bu hurmalar bize değil, biz yemiyoruz bunu. Muhtaç ve ihtiyacı olanlara veriyoruz. Diyerek torununun ağzından o belki temiz yani ayırma yaşına dahi gelmemiş. Çocuklar hurmalarla oynuyorlar ve ağzına, biraz sonra o hadis gelecek, ağzına hurmayı atıyor ve Peygamber sağ sen gidiyor hurmayı, tükür oğlum diyor. Tükür, biz Muhammed ailesi zekat yemiyoruz diyor. Yani ufak yaştan itibaren çocukların yönlendirilmesi söz konusu. Ve ashab da aynı şekilde küçükleri oruca alıştırıyor. Acıktıkları zaman ufak çocuklar, buluğ çağına inmemiş, yetişkin değiller. Acıktıklarında onlar için pamuktan oyuncaklar yapıyorlar. O zamanlar eldeki imkanlar o kadar. Akşam oluncaya kadar o oyuncaklarla onları o şekilde oyalıyorlar. İbadet üzere çocukların alıştırılması çok önemli. İbadet, iyilik, ihsan. Mesela yaşları küçük de olsa daha fazla Kur'an ezberledikleri için onları namazda öne geçiriyorlar. Bu şekilde teşvikler söz konusu. Mesela yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Seleme'ye evlat besmele çek. Ufak çocuk evlat besmele çek. Yani Bismillah de. Sağ elinle ve önünden ye. Sağ elinle ve önünden ye. Diyerek emretmekte. Ve yine ashabın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fetvası ile küçükleri beraberlerinde, yanlarında haca götürdükleri sabit. Ufak yaşta olmalarına rağmen beraberlerinde çocukları evet haca götürmekteler. Evet arkadaşlar, çocukları güç yetiremeyecekleri işlerle yükümlü kılmamak gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar buyurulmakta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçiler konusunda bakın ashabına ne diyor? Onları güçlerini aşan, onları güçlerini aşan işlerle yükümlü kılmayın. Şayet yükümlü kılacak iseniz onlara yardım edin. Gücü ne yetiyorsa o kadar iş yükleyin. Buyurur Buhari'deki hadiste. Mesela yine bu konuda İbni Ömer radıyallahu anh'u biliyorsunuz. Ömer radıyallahu anh'unun biricik oğlu, peygamberin sünnetini her zaman yaşamaya çalışan bu sahabe, yaşı ufaktır. Uhud savaşında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cihat yapması için peygamberimize götürülür. Fakat peygamberimiz geri çevirir. Sonra bir sene geçer aradan Hendek savaşına da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz edilir. Bu sefer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul eder ve savaşa çıkmasına izin verilir. Demek ki belli bir yaşın dolması, belli bir zamanın geçmesi söz konusudur. Bakın bu Buhari'de gelir. Nafi'den İbni Ömer kendisine şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. İbni Ömer'den. 14 yaşında iken Resulullah Uhud savaşında beni gözden geçirdi. Yani kontrol etti. Uygun muyum değil miyim? Ve savaşmama izin vermedi. Sonra Hendek savaşında bu kez 15 yaşında iken beni gözden geçirdi ve savaşmama izin verdiler. Buhari'deki rivayet. Yine küçüklerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek üzere getirilmiş. Ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu biatı kabul etmemiş. Yaşının küçük olması sebebiyle. Hatta o küçüktür. O küçüktür demiştir. Bu gibi konularda küçüklerin durumları ve güçleri muhakkak göz önünde bulundurulmaları gerekir. Bu husustaki hadisi hepimiz biliyoruz. Belki yerinin burası olduğunu bilmiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın Buhari'deki gelen hadiste ne buyurur? Biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Delikanlı, şu kapıyı bir çeker misin? Ses gelmesin. Biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman namazı hafif tutsun. Niçin? Neden? Çünkü aralarında küçük, yaşlı, zayıf ve hasta kimseler bulunmaktadır. Yalnız başına kıldığı zaman ise istediği gibi kılsın der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanların, yaşlıların, zayıfların, hastaların halleri muhakkak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bizim konumuz burada çocuklarla ilgili. Evet, çocuklara karşı hoşgörülü davranmamız da gerekiyor. Kuşkusuz çocukların akli kapasiteleri, kavramaları, anlayışları yetişkinlere göre daha sınırlı. Yetişkin büyük insanlara göre daha sınırlı. O halde bu zihinsel kapasite muhakkak dikkate alınacak ve yaptıkları her şeyden dolayı çocukları azarlamamak gerekecek. Gerekiyor. Her zaman kritike edilmemeleri, her zaman tenkit edilmemeleri, her zaman azarlanmamaları, bağırılmamaları. Yani kendilerine her zaman sert çıkılmaması gerekiyor. Aksine sadece bazı yaptıklarından dolayı uyarılmaları gerekiyor. Bazı sınırı geçen durumlarda diğerleri ise görmezlikten gelinmesi gerekiyor. Çocuklar için takip edilmesi gereken yol bu. Nitekim çocuklar akılları bakımından olgun olmamakla nitelendirilmiş. akılları bakımından büyüklere nazaran, yetişkinlere nazaran olgun olmamak nitelendirilmişler. Çünkü daha büyümemişler. O seviyeye, o merhaleye daha gelmediklerinden dolayı. Tabii bununla ilgili çok rivayetler var. Bunları uzun uzun rivayetler. Bunların pek çoğunu zikretmiyoruz. Fakat mesela ben, Enes öyle der, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmette bulundum. Bu esnada, yani bu 10 yıl zarfında Allah Resulü bana of demedi. Neden bunu yaptın demedi. Veya neden bunu yapmadın demedi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin taamulu, insanlarla olan alakası, hizmetçileriyle olan alakası böyleydi. Ancak çocuklar bu açıklamalardan çocukların hiç sorumlu tutulmayacağı anlaşılmamalı. Yani yanlışlık yapacaklar, hata yapacaklar, haddi aşacaklar. Yani biz her zaman pohpohlayacağız. Böyle bir şey demiyoruz. Ama her şey ölçülü olacak. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen sorumlu tutarak azarlamıştırdı. Uzunca bir hadiste Ayşe validemiz bakın şöyle der. Size der, kendimden ve Resulullah'tan söz edeyim. Ayşe validemiz Peygamberimizin en sevimli, en sevgili hanımlarından. Size kendimden ve Resulullah'tan söz edeyim. Evet dedik Müslim'in sahihinde. Bunun üzerine şöyle dedi. Resulullah'ın bende kalacağı gece gelince dönerek üstlüğünü bıraktı. Ayakkabılarını da çıkararak ayaklarının yanına koydu. Elbisenin bir tarafını yatağının üzerine serdi ve uzandı. Uyuduğumu zannedecek kadar bekledikten sonra yavaşça üstlüğünü aldı. Yani zannetti ki ben uyudum. O kadar bir müddet bekledi. Sonra üstünü aldı, ayakkabılarını giydi, kapıyı açtı ve çıktı. Sonra da kapıyı yavaşça kapattı. Ben de bunun üzerine gömleğimi başıma geçirdim. Ayşe validemiz anlatıyor. Başörtümü taktım ve elbisemi giydim. Sonra da arkasından gittim. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bakı'ya vardı. Bakı el-Garkat, yani şu günümüzde mezarlığın bulunduğu Cennetül Bakı diye adlandırılan mezarlık. Bakı'ya vardı ve uzun süre ayakta durdu. Sonra 3 defa ellerini yükseltti. Sonra o dönünce ben de döndüm. Peygamberimizi izliyor hanımı. Daha ufaktır. Ufak yaşta Peygamberimiz evlenmiştir. Sonra o dönünce ben de döndüm. O acele ettikçe ben de acele ettim. Ve hızlı yürüdükçe ben de hızlı yürüdüm. Ve o arada o koşunca ben de koştum. Ve gerçekten ve kendisini geçerek içeri girdim. Daha yeni yatağa uzanmıştım ki Resulullah içeri girmiş oldu. Ve Aişe nefes nefese kalmışsın dedi. Ben bir şey yok deyince ya sen bana anlatırsın ya da lütuf sahibi ve her şeyden haberdar olan Allahu Teala bana anlatacaktır dedi. Ben anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedim ve durumu kendisine anlattım. Bunun üzerine önümde gördüğüm karaltı sen miydin diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine acıtacak bir şekilde göğsüme dokunarak beni itti dedi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yapılan bir takım hataları da azarlayarak yahut tavır koyarak bu şekilde müdahale etmekte. Aynı şekilde Allah-u Teala arkadaşlar kötülüğü sevmemekte. Şimdi dolayısıyla çocuk kötülük içeren bir şey yaptığı zaman, bir kötülük, bir fenalık yaptığı zaman elbette bundan alıkonması gerekiyor. Ve iyi davranışlara yönlendirilmesi gerekiyor. Zira nasihat bir Müslümanın diğer bir Müslüman üzerindeki hakkı. Vacip olan bir hakkı. Gerekli olan bir hakkı. Dolayısıyla bu konuda nasihatlaşma, yani nasihat etmek gerekmekte. Kaldı ki baba da hatasız değil. Hatasız. İşte peygamberler. Baba hatasız değil. her tenkidinde, her suçlamasında, her azarlamasında baba her zaman isabetli değil. Hatasız değil, hatalı da olduğu zamanlar olmakta. Bu nedenle zaman zaman çocuklara yönelik uygulamalarda, çocuklara yönelik takınılan tavırlarda babalar hata yapabilirler. Mesela yumuşak olması gereken durumlarda katı davranmıştır. Katı olması gereken durumlarda yumuşak davranmıştır. Teşekkür ve övgüye ihtiyaç duyulan yerlerde teşekkür etmesi gerektiği yerde, övmesi gerektiği yerlerde ne yapmıştır? Tam tersini yapmıştır, sövmüştür, saymıştır. Bu durumda baba yanlış yaptığından vazgeçtikten sonra yaptığı bu hatadan dolayı özür dilemeyi bilmeli. Çocuğu da olsa, kendinden yaşça ufak da olsa ve hem kendisinin babalık konumunu hem de haksızlığa uğramış olan çocuklarının haklarını koruyacak bir uslupla ne yapacak? Çocuğunun gönlünü almasını bilecek. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle arkadaşlar şu sözleriyle insanlara, ana babalarına iyi davranmalarını da emretmiş. Bakın bu dersimizde aldığımız ayetin Türkçe meali Allah Teala şöyle buyurur: Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. وَقَضَى رَبُّكَ ha? Emretti. Onlardan biri veya ikisi, yani senin anne babandan biri yahut ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine of bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. Allah'ın emri bu. Ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse sen de onlara rahmet et diyerek dua et. Rabbiniz sizin kalplerinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız şüphesiz ki Allah kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Tabii bu konuda arkadaşlar kalpleri ana baba sevgisiyle dolu olan iyilik ehli insanlar bile anne ve babaları hususunda bir takım hatalar yapabilir. İyidir, gayretlidir, İslam'ı yaşamaya gayret ediyordur. Fakat anne baba hakkında bir takım hataları olabilir, yanlışları olabilir. Bu durumda kendileri o tür yanlışlık ve hataları işledikleri zaman tövbe kapısı da hatadan dönüş yapma kapısı da açıktır. Dolayısıyla kanaatimizce en doğrusunu Allah bilir. Bu nedenle Allah Teala şüphesiz o dönüş yapanları son derece bağışlayıcıdır. Şüphesiz o dönüş yapanları yani tövbe edenleri son derece bağışlayıcıdır buyurmuştur. Yani Allah hataya düştükten sonra samimiyetle, içtenlikle kendine dönenleri bağışlamakta. Çocukların hakkında da durum aynı şekilde arkadaşlar. Yapılan hatadan muhakkak dönülmesi gerekiyor. Daha doğrusu Allah genel manada hatadan dönüş yapanları, tövbe edenleri ne yapar? Bağışlar, af ve mağfireti içerisine alır. Evet, çocukları iyiliğe teşvik etmemiz gerekiyor anne baba olarak. Çocukları iyiliğe teşvik edip onları yönlendirmenin iyi ve yüksek şahsiyetli evlat olarak yetişmelerinde büyük faydası var. Büyük etkisi bulunmakta. Bu teşvik ister cesaretlendirme olsun, ister övücü sözler olsun, ister maddi ödüller olsun, mükafatlar olsun, ister güven telkin etme olsun, ister iyiliğe sevk edici başka sebepler olsun. Hepsi aynıdır. Yani çocuğun teşvik edilmesi gerekmekte. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının birçok sözleri, birçok bu hususta örnekler mevcut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashab için mesela dua etmesi sabit. Bizler nasıl çocuklarımız için dua etmemiz gerekiyorsa bu konuda nasıl örnekler bize geldiyse mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a Allah'ım ona hikmeti öğret diye dua etmiştir İbni Abbas'a. Öyle Resulullah beni bağrına basarak Allah'ım ona hikmeti öğret diye dua etmiştir. Yine İmam Ahmed'in müsnedinde gelen sahih bir hadiste İbni Abbas radıyallahu anhu şöyle der. Resulullah Meymune'nin evindeydi. Ve ben kendisine geceden abdest suyu koydum. Meymune Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hanımı ve İbni Abbas ufak bir çocuk daha aklediyor. Kafasını çalıştırıyor. Allah Resulü o zaman tabi çeşme yok. Duş yok. Efendime söyleyeyim. Soğuk sıcak su da yok. Borular yok. Efendime söyleyeyim. Hiçbir teknik özellik yok. Ve ne yapıyor? O sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gece kalkıp namaz kılması için kendisine abdest suyu hazırlıyor. Ufak çocuk bunu aklediyor bakın. Ufak çocuklar bunu aklediyorlar. Abdest suyunu koydum. Meymune kendisine ya Resulallah bunu senin için Abdullah İbni Abbas koydu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım onu dinde bilgi sahibi kıl ve kendisine tevili yani tefsiri öğret diye dua eder. Ve Tirmiz'de gelen yine İbni Abbas'tan gelen rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem bana hikmeti vermesi için Allah'a iki kez dua etti der. Bunun gibi dualar, bunun gibi teşvikler sünnette, hadis kitaplarında bir hayli çoktur. Ama şunun da düşünülmesi gerekir. Baba mesela çocuğunu teşvik ediyor. Çocuğunu övüyor. Bu övme, bu teşvik tevazu ile birlikte, Allah korkusu ile birlikte çocuğu iyiliğe mi yöneltiyor yoksa kibire, gurura, kendini beğenmeye, başkalarını küçük görmeye, başkalarına haksızlık yapmaya mı yol açıyor diyerek babasının bunu kontrol etmesi gerekir. Ha, çocukları teşvik edeceğiz, çocukları öveceğiz. Ama bu övme yerinde olacak, muvazeneli olacak. Ta ki çocuk üzerinde yani şımarmaya yol açmasın. Şımarmayacak çocuk. Ve aynı zamanda baba devamlı çocuğa kendisini Allah'a ve iyiliğe yaklaştıran faydalı şeyler sunacak. Nitekim bazı çocuklar güzel sözle ve güzel şeylerle ödüllendirildikleri zaman, teşvik edildikleri zaman bunu yerinde kullanıyorlar. Ama bazıları övüldükleri zaman, teşvik edildikleri zaman bu övgü sonucunda annelerine, kardeşlerine, aile efradına haksızlık yapmaya başlayabiliyorlar. Zulmetmeye başlayabiliyorlar. Babalarından aldıkları bu cesaretle. Babalarının onları övmeleri, onlara yüz vermeleri sebebiyle. Dolayısıyla babanın bütün bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tabii çocukları arkadaşlar bilinçlendirmemiz gerekiyor. İslami adapları, iyilikleri çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Bu İslami adapların başında mesela karşılaşınca çocuklara selam vermek, selam adabını öğretmek. Selam adabını öğretmek hem Allah'tan sevap kazanmaya, ecir kazanmaya hem de sevgiyi yaymaya sebep olan bir unsur. Mesela Peygamberimiz bakın ne buyurmakta. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırır. Yani tanıdığına ve tanımadığına. Küçük çocuklara dahi öğretme gayesiyle. Çocuklara selam vermek Allah Resulü'nü örnek almak demek. Çocuklara selam vermek yüksek ve asil bir İslam ahlak ilkesini yaymak demek. Çocuklara selam vermenin çocukların psikolojileri, yetişmeleri ve ahlak anlayışları üzerinde güzel bir etkisi olduğu içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı. Çocuklara selam verirdi. Mesela Enes'ten gelen rivayette kendisinin çocukların yanından selam geçerken selam verdiğini, çünkü peygamberimizin bunu yaptığını gördüğünü söylemekte Enes. Enes radıyallahu anh geçiyor, çocukların yanından geçiyor, selam veriyor. Neden bunu böyle yaptığı kendisine sorunca peygamberimizin bunu bu şekilde yaptığını söylüyor. O halde çocuğa selam vermenin adabı, selamda kullanılan ifadeler, ne şekilde selam vereceğiz ve selamın da nasıl alınacağını da öğretmek gerekiyor. Böylece çocuğa karşılaştığı zaman büyüye selam vermesinin gerektiği de öğretiliyor. Çünkü malumunuz hadiste, yani selam adabı şu şekilde, hadiste de geldiği gibi küçük büyüye selam veriyor. Geçen oturana selam, yani yürüyen oturana selam veriyor. Az sayıda olan çok sayıda olana selam veriyor. Küçük büyüye selam veriyor. Yürüyen oturana veriyor. Az sayıda olan çok sayıda olan kişiye selam veriyor. İslami adab bu şekilde. Ama buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretme babından, talim ve terbiye babından çocuklara selam veriyor. Ta ki kendisini yani sevdirsin ve onlara selamı öğretsin ve selam vermeye alıştırsın. Dolayısıyla yalnız selamla bitmiyor. Oğlum selam aleyküm diyeceksin yahut aleyküm selam diyeceksin. Bununla bitmiyor. Çocuklara bu telkin edilirken oğlum bak işte küçük büyüye selam verecek, az çoğa selam verecek, yürüyen oturana selam verecek şekliyle bütün selamla ilgili adapları da öğretmemiz gerekiyor. Allah-u Teala'nın bu hususta Kur'an'da ayetleri var arkadaşlar. Yani selamın teşrihi hususunda. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz ondan daha güzeli ile selamlayın. Yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını sorandır. Buyurulmakta. Bu Adem Aleyhisselam'ın da selamıdır. Adem Aleyhisselam hadiste geldiği şekliyle Allah Adem'i 60 arşın boyunda yarattıktan sonra 60 arşın boyunda. Arşın ziradır arkadaşlar. Zira herkesin dirseğinden orta parmağına olan mesafesidir. Evet. Allah-u Teala Adem'i 60 arşın boyunda yarattıktan sonra kendisine git o meleklere selam ver ve seni nasıl selamlayacaklarını dinle der. Ve bu senin ve neslinin selamıdır der. Yani bu böyle kalacaktır. Bunun üzerine Adem meleklere hitaben Esselamu Aleyküm, yani Allah'ın selamı üzerinize olsun deyince melekler ve Esselamu Aleyke ve Rahmetullah, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun diyerek rahmet kelimesini eklemişlerdir. Bu hadis Buhari ve Müslim'de gelmiştir. Bu itibarla Müslümanların selamı Esselamu Aleyküm şeklindedir arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, iyi akşamlar, mutlu geceler, bay bay, oruvar, ha bu tür şeyler, evet bu tür benzeri ifadelere gelince hiçbiri hakkında Peygamberimizin sünneti varit olmamıştır. Bunların evet bir kısmı yahut çoğu gayrimüslimlerden alınmıştır. Tabii selam deyip geçmeyin. Selam deyip geçmeyin. Allah-u Teala'nın selama karşı verdiği ecre bakın. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ahmet'te gelen bu sahih ve sabit hadiste bir adam peygamberimizin yanına gelir, Esselamu Aleyküm der. Peygamber adamın selamını alıp oturduktan sonra 10 sevap der. Esselamu Aleyküm'e 10 tane sevap. Sonra bir başka adam gelir, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Rahmetullah kelimesini ekler. Adam oturduktan sonra, selamını aldıktan sonra 20 sevaptır. Sonra başka bir adam gelir, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu der. Yani Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun lafızlarını ekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın da selamını alıp adam oturduktan sonra 30 sevap der. Dolayısıyla bu tür ecirleri kaçırmayalım, bu tür sevapları kaçırmayalım. Benim dikkatimi çeken erkekler bu hususta bu sünneti uygulamaya gayret göstermelerine rağmen kadınlar bunu uygulamıyorlar. Kadınlar sokakta, pazarda, çarşıda bir yere girip çıkarken maalesef selam sünnetini belki bilmediklerinden dolayı, belki itina göstermediklerinden dolayı unutmaktalar. Karşı karşıya iki tane Müslüman kadın geliyor, selam vermiyor. Yahut iki tane kız çocuğu, iki tane bacı, iki tane yetişkin olsun, ufak olsun çocuklar karşı karşıya geliyorlar, selam vermiyorlar. Bunlar, evet, bunların telkin edilmesi gerekiyor, bunların anlatılması gerekiyor, bunların öğretilmesi gerekiyor. Ve baba eve girdiği zaman çocuklarına ve aile fertlerine selam vermeli. Ve bu selamı onlara öğretmeleri gerekiyor babaların. Annelerin de aynı şekilde. Ve Allah-u Teala bakın şöyle buyurur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşam dileği olarak birbirinize selam verin. İşte Allah düşünüp anlayırsanız diye ayetlerini böyle açıklar. Nur suresi 61. Bu tür adatların çocuklara öğretilmesi, telkin edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Mesela aksırdıklarında, hapşurduklarında çocuklara rahmet dilemek, yerhamukallah demek. Bu Müslümanların hapşurduklarında Allah'a hamd ettikleri zaman Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki hakkı. Ama hamd ettiği zaman hapşurduktan sonra elhamdülillah der ise karşıdaki insan da yerhamukallah demekte. Peygamberimiz bunu şu şekilde açıklıyor. Biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin. Kardeşi veya arkadaşı ona yerhamukallah, yani Allah sana rahmetiyle muamele etsin desin der. Kardeşi veya arkadaşı ona rahmet diledikten sonra kendisi de yani hapşuran yehdikumullah ve yuslihu balekum. Yehdikumullah ve yuslihu balekum. Yani Allah size doğru yolu göstersin ve işinizi yoluna koysun desin der. Emreder. Dolayısıyla birisi hapşurduğu zaman elhamdülillah der ise arkadaşı ona yerhamukallah diyor. Akabinde hapşuran kişi yehdikumullah ve yuslihu balekum desin der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'deki gelen bu hadiste. O halde baba çocuğa aksırmanın adabını, aksırdığı, hapşurduğu zaman Allah'a hamd edeceğini, diğer bir kimsenin aksırıp, hapşurup, hamd etmesi halinde ise ona rahmet yani yerhamukallah demesi gerektiğini, Allah'a hamd etmemesi halinde, eğer elhamdülillah demezse hapşurması sonrası, hapşuran kişi hapşuruyor fakat elhamdülillah demiyor, Allah'a hamd etmiyor. Bu durumda çocuğuna yerhamukallah söylemeyeceğini de öğretmesi gerekir. Çünkü yerhamukallah Allah sana rahmet etsin sözü kimin hakkında geçerli oluyor? Ancak ve ancak hapşurduktan sonra elhamdülillah diyen hakkında evet söylenmesi gerekli olan bir kelime. Bukhari Enes'ten şöyle rivayet eder. İki adam peygamberin yanında aksırdılar. Peygamber onlardan birine rahmet dilerken diğerine dilemedi. Bunun üzerine adam buna rahmet dilediğin halde bana dilemedin deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam Allah'a hamd etti. Sen ise hamd etmedin der. Bukhari hadisinde. Çocuklara esneme adabını da öğretmek gerekiyor. Esneme. Tabi Bukhari'deki gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah aksırmayı sever yani. Hapşurmayı sever, esnemeden ise hoşlanmaz. Bu nedenle birimiz aksırıp Allah'a hamd ettiği zaman ona yerhamukallah demek kendisini duyan her Müslümanın üzerine görevdir. Esnemeye gelince o şeytandandır der. O şeytandandır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedenle biriniz esneyeceği zaman gücünün yettiği ölçüde onu geri çevirsin. Zira biriniz esnediği zaman şeytan ona güler. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Müslim'deki rivayette biriniz esnediği zaman eliyle ağzını kapatsın çünkü şeytan gider. Bunlar İslami adaplardır arkadaşlar. Bunların çocuklara telkin edilip ufak yaştan itibaren öğretilmesi gerekiyor. Çocuklara ait olan bir şeyi almak istiyor anne baba. Çocuklara ait bir şey evde. Bu bir kalem olabilir, bir defter olabilir, başka bir şey olabilir, elbise olabilir. Çocuklar büyümüşlerdir artık. Babalar, çocuklar müştereken aynı elbiseleri kullanıyor olabilirler. Ya başka araç ve gereçler olabilir, eşyalar olabilir. Çocuklardan müsaade almak gereklidir. Tabii bu çocuğa önem verildiğini hissettirir anne baba. Böyle bir müsaade aldığı zaman bak demek ki beni adam yerine koyuyorlar. Diğer yandan da çocuğa İslami görgü ve kuralları öğretmiş olursun. İzin isteme. İzin isteme, bir şey alırken izin isteme. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uygulamasına bakın. Sehel bin Sa'd es-Sa'di'den şöyle dedi, rivayet edilir, Buhari Müslim rivayeti. Allah'ın Resulüne bir içecek getirildi ve ondan içti. O esnada sağında bir çocuk, solunda da yaşlı kimseler bulunuyordu. Tabi bir şey ikram ederken, bir şey verilirken sağdan başlanıyor. Kim olursa olsun, küçük de olsa. Peygamberimizin sağında küçük çocuk var, solunda da yaşlı kimseler bulunuyor. Resulullah çocuğa şöyle der, içecekten bunlara vermeme izin verir misin? Allah Resulü çocuktan izin istiyor. Allah Resulü. O da hayır der çocuk. Allah'a yemin ederim ki senden bana düşen payım konusunda hiç kimseye öncelik tanımam. Allah Resulü'nden gelen, hemen Allah'ın sağında belki kasten oturmuş o çocuk oraya. Bakalım Allah Resulü'nden yine gibi bir şey gelecek de ona içeceğim yahut kullanacağım yahut sahip olacağım diyerekten belki kasten oturmuş bir çocuk. Hayır der. Bunlara hayır, Allah'a yemin ederim ki senden bana düşen payım konusunda hiç kimseye öncelik tanımam der. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona vermeye mecbur kalır. Bunun üzerine Peygamber içeceği onun eline verdi. Sağdan gidiyor çünkü. İslami adab böyle. Diğer taraftan çocuklara ait bir hak değil. Yani onların hakkı değil. Ama kendilerinin sanıyorlar. Evde bu tür kavgalar çok olur çocuklar arasında. Yani büyünün bir şeyi vardır. Küçükler de ona sahip olmak isterler. Ortak olmak isterler. Aslında onların değil, abilerinin yahut babalarına ait başka bir şey. İşte bu onların elinden alındığı zaman yahut bu konuda onlara mani olunduğu zaman hem mani olurken baba, anne çocukların gönüllerini alarak bunu yapacak. İçlerini rahatlatarak neden alındı, neden mani olunduğu onlara açıklanacak. Bununla ilgili çok güzel örnekler var. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkek ve kız çocuklarının elinden tutuyor. Yemek yemelerine mani oluyor. Ellerini yemekten kaldırıyor bakın çocukların. Nedenini açıklıyor daha sonra besmelesiz yedikleri için. Şeytanın ellerine iliştiğini söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'in sayında gelen bu hadiste Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der. Biz Allah'ın Resulü ile birlikte, Allah Resulü ile birlikte yemeğe oturduğumuz zaman o yemeğe başlayıp elini uzatıncaya kadar biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Önce Allah Resulü başlıyor. Bir defasında kendisiyle birlikte bir yemeğe oturduk ve o esnada bir kız çocuğu kovalanıyormuş gibi hızlı bir şekilde gelerek elini yemeğe uzatmak istedi. Ancak Resulullah elini tuttu. Sonra aynı şekilde bedevi bir Arap geldi. Resulullah onun da elini tuttu. Ve şöyle dedi. Kuşkusuz şeytan besmele çektirmemek suretiyle yemeği kendine helal hale getirmek istiyor. Bu işin içinde şeytan var. Bu kızı da yemeği helal hale getirmek, getirmede kullanmak üzere getirdiği için şeytanın elinden tuttum. Getirdiği için elinden tuttum. Kızın elinden tuttum. Bu kez şeytan yemeği kendine yine helal kılmak için, helal hale getirmek için bu bedevi araba getirdi. Ben de elini tuttum. Nefsim elinde olana yemin ederim ki şeytanın eli kız çocuğunun eliyle birlikte elimin içindedir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada açıklamada bulunuyor. Diyor ki ben buna mani oldum. Engel oldum. Ama neden? Bundan dolayı. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'ın ağzından hurmayı çıkartır. Ve bunun nedeninin Muhammed aile efradının sadaka yemediği şeklinde açıklar. Mesela konuyla gelen hadiste, Buhari ve Müslim hadisinde Ebu Hureyre şöyle der. Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan radıyallahu anh'ı. Hasan ve Hüseyin biliyorsunuz cennetteki gençlerin efendileri. Hasan ve Hüseyin. Evet, Hasan zekat hurmalarından bir hurma alıp ağzına koyunca Resulullah pis pis at onu. Zekat yediğimizi biliyor musun? Zekat yemediğimizi biliyor musun? Diyerekten bunun nedenini açıklar. Buhari'deki lafzı daha fazla, daha geniş olarak gelir. Hurma toplama zamanı herkes hurmalardan bir miktarı Resulullah'a getirir ve böylece bir hurma birikintisi olur. Hasan ve Hüseyin de hurmalarla oynamaya başlamışlardır. Bir defasında onlardan biri bir tane hurma alarak ağzına koydu. Ufak çocuklar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bakıp hurmayı ağzından çıkardı ve Muhammed'in aile fertlerinin zekat yemediklerini biliyor musun? Demek ki ufak da olsa, ufak da olsa çocuklara evet haramdan ve kötülükten kaçırmayı devamlı surette evde ana ve baba telkin etmesi gerekiyor. İbrahim aleyhisselam, büyük peygamber. Mesela oğlu İsmail'i boğazlamak ister kurban olarak. Onu adamıştır. Rabbine keseceğiyle ilgili söz vermiştir. Ve oğlunu boğazlamak istediğinde bunun nedenini çocuğuna şu sözleriyle açıklar. Yavrucuğum, seni rüyada boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. Yani onu boğazlama, yani kesme gerekçesini kendisine açıklıyor ve bunun Allah'ın kendisine gönderdiği bir vahiy olduğunu belirtiyor. Evet, bunlar hep Kur'an'dan ve hadisten örnekler arkadaşlar. Anladıkları konularda çocuklara danışmak da sünnettir diyebiliriz. Anladıkları, kavradıkları konularda. Bazen çocuk babasının anlamadığı bazı hususları bilebilir. O halde baba çocuğunun anladığı ve iyi yapabildiği konularda kendisine danışmalı. Onu hepten cahil saymamalı, hakkını bu hususta kısıtlamamalı. Çocuk da kendisine verilen bu fırsatı adabına uygun bir şekilde ağırbaşlı bir uslup içerisinde ortaya koyması gerekiyor. Çocukların namaz kıldırılması da var arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde çocuklar, daha ufak çocuklar. Buluğ çağına ermemiş çocuklar namaz kıldırıyorlar. Allah'ın kitabını ezbere bildikleri sürece, bazı ayetleri ezbere bildikleri sürece çocukları teşvik örneklerinden bir tanesidir bu. Bukhari'nin Amr ibn-i Seleme'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Amr ibn-i Seleme şöyle der, biz insanların uğrak yeri olan bir suyun başındaydık. Yani bir kabile, bir suyun başında yaşıyor, hayatlarını o şekilde sürdürüyorlar. Kervanlar yanımızdan geçerken onlara nesi var insanların, nedir bu adam diye sorardı. Peygamberden soruyorlar. Yani Peygamberimiz peygamber olarak çıkıyor ve bu her tarafa yayılıyor. İnsanlar bunu duyuyorlar. Köydeki insanlar, bu haber herkese varıyor. Ve insanlar, nesi var insanların, nedir bu adam diye sorardı. Suyun başındaki insanlar, gelip geçen kervandaki insanlara bunu soruyorlar. Onlar da o adam, yani peygamber, Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiğini, kendisine vahiy olunan şu ayetleri indirdiğini iddia ediyor derlerdi. Ve bir takım ayetler söylerlermiş. Peygamberden dinlemişler, duymuşlar. Belki daha İslam'a da girmemişler. Ama ezberlemişler. Yolda giderken suyun başında ihtiyaçlarını görürken oradaki insanlar soruyorlar. Ne duydunuz? Ne var yanınızda? Onlar da bak şöyle hadisleri, şöyle ayetleri duyduk diyerekten o insanlara aktarıyor. Özür dilerim. Hadis yok o zaman. O zaman şey var. Ayetler var. Ufak çocuk soruyor bunu. Ve o peygamber kendisinin peygamber olarak gönderildiğini, kendisine vahiy yoluyla şu ayetlerin indirildiğini iddia ediyor derlerdi. Kafiredeki o insanlar. Ben ise içime sindirecek şekilde bunları ezberliyordum. Yani öyle bir ezberliyordum ki içime sindire sindire. Ufak çocuk. Allah kalbine imanı açmış. Araplar ise, yani Araplar, etraftaki Araplar ise fethi kollayarak Müslümanlıklarını geciktiriyorlardı. Yani İslam'a girmemişler, bekliyorlardı. Medine'deki Müslümanlar ne zaman gidecekler, Mekke'yi fethedecekler, o zaman gideriz biz de İslam'a geliriz diye bekliyorlardı diyor. Ve onu kavmiyle baş başa bırakın diyorlar etraftaki Araplar. O peygamberi kavmiyle baş başa bırakın. Eğer onlara galip gelirse, o peygamber o insanlara, kavmine, Arap kavmine galip gelirse, o zaman o doğru söyleyen bir peygamber diyorlardı. Fatihler fetih olayını gerçekleştirince, yani Müslümanlar Mekke'den, Medine'den çıkıp Mekke'yi fethedince, bu kez her kavim Müslüman olarak olmak üzere hemen harekete geçtiler. Çocuk anlatıyor. Babam da kavminin, kendi kavminin Müslüman olması için acele etti ve döndüğünde şöyle dedi. Gidiyor babası Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'a girdiğini söylüyor. Biat ediyor ve kabilesine geri dönüyor. Bakın, kabilesine geri döndüğünde şöyle diyor. Allah'a yemin ederim ki ben gerçekten bir peygamberin yanından geliyorum. Yani ben Mekke'ye gittim, o insanı gördüm. O da gerçekten bir peygamber. Gerçekten bir peygamberin yanından geliyorum. Onlar şu vakitte şu namazı, şu vakitte de şu namazı kıldılar. Yani namazların vaktini onlara tebliğ ediyor. Sabah namazını, öğlen namazını, ikindi akşam yatsı. Onlar şu vakitte şu namazı, şu vakitte de şu namazı kıldılar. Namaz vakti geldiğinde biriniz ezan okusun ve Kur'an'ı en fazla bileniniz size imamlık yapsın diyerekten peygamberin yanından böyle bir tebliğ ile gelir babası. Baktılar der çocuk, baktılar. Baktıklarında, yani şimdi namaz kıldıracak birisine ihtiyaç var. Baktıklarında kervandan öğrendiklerimden dolayı, o gelip geçen kervandan öğrendiklerimden dolayı benden daha fazla Kur'an bilen biri çıkmadı. Ve henüz 6-7 yaşında olduğum halde, çocuk 6-7 yaşında, henüz 6-7 yaşında olduğum halde beni önlerine geçirdiler. İmam olarak. Bu esnada üzerimde secdeye varırken üstümden sıyrılan bir deri parçası bulunuyordu. Secdeye gidince üstümden sıyrılan bir parça, yani avret mahali çıkan bir deri parçası. Bunun üzerine kabileden bir kadın, neden okuyucunuzun arkasını örtmüyorsunuz dedi. Yani avret mahallini örtün şu çocuğun, şu imamınızın diye uyarınca bir kumaş satın aldılar ve bana elbise yaptılar. Ben hiçbir şeye bu elbiseye sevindiğim kadar sevinmemiştim der. 6 ve 7 yaşında bir çocuk ne yapar? Namaz kılır. Dolayısıyla bu hadis arkadaşlar Buhari'de geçmiştir. Bu şekilde çocuklar ne yapılmış? Teşvik edilmiş. Bu çocuğun üzerindeki etkiyi düşünebiliyor musunuz? Hastalandıklarında çocukların ziyaret edilmesi de çok önemli. Çocuklar üzerinde çok büyük etkiler yapabilmekte. Hasta ziyaretlerine ilişkin emirler çok. Allah-u Teala bu emirleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Buhari'deki gelen rivayette bir Yahudinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden bir çocuğu vardır. Yahudinin çocuğu Peygamberimize hizmet ediyor. Bu çocuk hastalanır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine çocuğun ziyaretine gider. Yahudi bir çocuğun ziyaretine gider. Ve çocuktan La ilahe illallah demesini ister. Çocuk babasına bakar. Ebul Kasım'a itaat et der. Uy der babası çocuğa. Ebul Kasım'a, yani Peygamberimize. Künyesi Ebul Kasım'dır. Uy der. Ve çocuk itaat ederek uyar, İslam'a girer ve o hal üzere gözlerini kapatır, vefat eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda şöyle der. Benim vasıtamla onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Çocuk ateşten kurtulmuştur. İslam'a gelmiştir. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğu ziyaret eder, Müslüman olmasını ister, o çocuk da Müslüman olur. Tabi bu ziyaretlerin hastanın ruh dünyasında etkisi var. Gönlünü kazanmada, onu iyiliğe çekmede güzel bir etkisi var. Kişi bir şey söyleyecektir, tebliğ edecektir. Bize öyle derler ya, hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onun gibi bir şey. Biraz uzun bir konumuz var. Adalet ve insafa dayalı olan bir sevgi. Bu mevzumuzu önümüzdeki haftaya bırakalım. 3-5 sayfalık bir mevzu. Çok önemli bir mevzu. Yani çocuklarımızı seviyoruz. Ama bu sevginin adaletli olması gerekiyor. Bu sevginin insaflı olması gerekiyor. Çocuklar arasında eşit bir şekilde mükafat vereceksek, eşit bir şekilde mükafat vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili detay ve tafsilatı önümüzdeki haftadaki dersimize bırakıyoruz. Konuyla ilgili anlaşılmayan bir yer var ise sorabilirsiniz. Bu 4. dersimiz, herhalde 6 yahut 7 dersimiz daha olacak. Çocukların eğitimiyle ilgili, çocukların yetiştirilmesiyle ilgili hepimiz, yani ümidimiz hepimiz küçükten büyüğe, hepimiz inşallah bu tür konulardan, bu tür derslerden ibretler alırız. Çocuklarımızın yetişmesi hususunda, eğitimi hususunda, terbiyesi hususunda elimizde rehber olur bu anlatımlar. Peygamberin yönlendirmeleri, salih insanların güzel sözleri, Kur'an'daki kıssalar, Kur'an'daki Allah'ın bize geçmiş ümmetlerden, peygamberlerden aktardığı kıssalar bizim için yönlendirici olur. Ümidiyle dersime son veriyorum. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.